ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللہ تعالی سے ابلیس نے ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا رب بما اغویتنی، اے میرے رب تو نے جب مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے، جب جنت کے راستے سے مجھ کو ہٹا دیا ہے. قال رب بما اغویتنی لازینن لہم فی الارض، میں زمین میں اس آدم کی اولاد کے لیے برائیوں کو خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان تمام کو بھٹکا کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے کچھ بندوں کے جو تیرے خاص بندے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی نوعیت کیا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابلیس کے وہ اقوال نقل کر دیے، ذکر کیے، تاکہ ایک بندہ یہ جان لے کہ دنیا میں شیطان کی کوششیں اور شیطان کے بھٹکانے کا طریقہ کیا ہے. اس لیے کہ دشمن کی چال اور مکر جاننا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ایک انسان اپنے کو اس کے نقصان سے نہیں بچا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں بتلا دیا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے لیے خاص طور سے بتلا دیا کہ دنیا میں شیطان کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھ کو بھٹکایا ہے ہی، اب میرا تو معاملہ ختم ہو گیا، میں تو برباد ہونے ہی والا ہوں. جب میں جنت کے راستے سے بھٹک ہی چکا ہوں، تو نے مجھ کو ہٹا ہی دیا اس راستے سے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اس آدم کی اولاد کے لیے زمین میں میں برائیوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا. ایک، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میں بھٹکا کے رہوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے منتخب بندوں کے، جو خاص تیرے ہی بندے ہوں گے، جو تیری ہی بندگی کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے. تو تزیین شر شیطان کا عمل ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک افکار کی برائیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ برائیاں ہوتی ہیں کہ ایک انسان اس کی سوچ ہی میں خرابی پیدا ہو جائے، اس کے ذہن میں غلط اصول آ جائیں، وہ اچھائی کو برا سمجھے، برائی کو اچھا سمجھنے لگے، اس کے علم میں خرابی آ جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، شیطان نے نصارہ کو گمراہ کیا، تو اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، شیطان نے کیا کیا؟ ان کے علم میں خرابی پیدا کی، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اللہ کا بندہ ماننے کے اللہ کا بیٹا ماننے لگے ہیں. یہ علمی خرابی تھی. جذبہ اچھا تھا، دین کا جذبہ، تعظیم کا جذبہ، لیکن اس میں بگاڑ پیدا کر کے ایک گمراہی اور ایک غلط رائے اور ایک غلط فکر، ایک غلط سوچ ان کے دلوں میں شیطان نے ڈال دی، اور اللہ کے بندے اور رسول کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. کچھ نے اللہ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا. اسی طرح سے اور کئی گمراہیاں آئیں کہ انسانیت کو اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، اس کی سمجھ میں، اس کے فہم میں بگاڑ پیدا کر دینا. ایک شیطان نے یہ کیا، زندگی کے اصول ہی بگاڑ دی، اچھے کو برا، برے کو اچھا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جو چیزیں انسان کے لیے مضر تھیں لیکن انسان کے نفس میں اس کی طلب ہے، اللہ نے جو حدیں قائم کر دی تھیں بندوں کے لیے، ہر دین میں اللہ تعالیٰ نے تمام شریعتوں میں کچھ چیزیں منع کی، کچھ چیزوں کا حکم دیا، کچھ چیزیں جائز رکھی. اب شیطان نے کیا کیا، جو چیزیں انسان کی ممنوعات ہیں، انسان کے لیے جو منع ہے، اسی کی تمنا اس کے دل میں ڈالنا ہے، اسی کی چاہت اس کے دل میں پیدا کرنا ہے. جو چیزیں حرام ہیں، کئی حرام چیزیں ہیں، اسی کے ذمن میں آتا ہے. سود حرام ہے، سود لینا، چوری حرام ہے، چوری کرنا، ظلمن دوسرے کا مال ہڑپنا، دھوکہ دینا، اسی طرح سے زناکاری، شراب پینا، نشہ وغیرہ کرنا، اور اس کی جتنی بھی قسمیں گناہ کی ہیں جن کا داعیہ انسان کے نفس میں ہے، نفس چاہتا ہے اس کو. شیطان نے کیا کیا، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کو اور خوبصورت بنا کے پیش کی. یہ ساری انسانیت کی تحریکیں آپ دیکھیے، عورتوں کو بے پردگی کی طرف لے آنا، ان کو ایڈورٹیزمنٹ کے میدان میں لانا، ان کو مرد کے شانہ بشانہ آگے کرنا، پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج مرد عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اور عورتیں مردوں کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تزئین اختیار کریں گے، خوبصورتی اختیار کریں گے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے حرام چیزیں بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر ساری انسانیت میں قتل، دھوکہ، جھوٹ اور ساری برائیاں، حرام کاریاں سب جو ہے اس کا دروازہ کھل گیا. تو جو چیزیں انسان کی نفس میں جس کی خواہش موجود ہے لیکن اللہ نے اس کو منع کیا ہے، شیطان نے کیا کیا، اس خواہش کو ابھار کے، ارے کر، کھائے پھل. اللہ نے منع کیا تھا، ولا تقربا هذه الشجره، اس پیڑ کے قریب مت جانا. شیطان نے کیا کہا، کھاؤ، بہت اچھا پیڑ ہے، کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، کھاؤ گے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. ولا ازینن لهم في الارض، زمین میں خوشنما کر کے دکھاؤں. اس نے وہاں کیا، اللہ نے ہم کو ذکر کیا تاکہ ہم سمجھیں کیسے دھوکا دیتا ہے. منع کیے ہوئے کو خوبصورت بنانا شیطان کا حربہ ہے، منع کیے ہوئے کو خوبصورت بنانا. پھر کبھی وہ برائی عقیدے کی برائی ہوگی کہ نبیوں کی، ولیوں کی تعظیم میں غلو کر کے اللہ کے طرح اللہ کے ساتھ رب بنا لینا، کبھی اس طرح کی برائی ہوگی جو افکار کی برائی ہے، سوچ کی برائی ہے، اصولوں کی برائی ہے، بدعات میں مبتلا کر دینا، نبی کی محبت کے نام پہ گمراہی، انگوٹے چومنا اور کیا کچھ نہیں، اور کیا خرافات. تو یہ علمی خرافات ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، وہ ہوا نہیں جو ہماری ہوا ہوتی ہے، ہوا خواہش کی وہ قسم ہے جو علمی بگاڑ میں ہوتی ہے، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی نکالنا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں اس کو، جو انسان کی علمی گمراہی، علمی بگاڑ، دل سے کچھ بھی نکال کے اس کو دین کا مرتبہ دینا، اپنی چاہت سے کچھ بھی اصول بنانا بے بنیاد، خصوصاً شریعت سے انحراف کر کے اصول گھڑنا، اس کا نام کیا ہے، ہوا ہے. اور شہوات کس کو کہتے ہیں، عملی بگاڑ، وہ چاہتے ہیں جو منع ہے، وہ چاہتے ہیں جو منع ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، شہوات کہتے ہیں. چاہت فی نفس ہی بری نہیں ہے، نکاح کی خواہش بری نہیں ہے، کھانے کی خواہش بری نہیں ہے، مال کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن جھوٹ اور دھوکے سے مال حاصل کرنا، چھین کے حاصل کرنا، یہ برا ہے. بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا عورت سے، یہ برا ہے، یہ برا ہے. شراب پینا، جوا کھیل کے پیسہ کمانا، یہ حرام ہے، یہ منع ہے. تو اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے، اور ایسی چیزیں کہ ایک طرف وہ جائز ہیں دوسری طرف حرام ہیں، ایک طرف جائز ہیں دوسری طرف حرام ہیں، جیسے آپ کھانا پینا لیں، ذبح کیا ہوا کھانا حلال، اور خاص جانور ہیں اس کے چوپائے ہیں وہ کھانا حلال، خنزیر حرام ہے. اللہ کی ذبح کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا ہوا وہ حرام ہے. تو ایک چیز ایک طرف حرام، دوسری طرف حرام حلال ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو طلب انسان کے اندر ہے، اس طلب کو تھوڑی وسعت دیتا ہے، اس کو بتاتا ہے یہ حد بندی کیا چیز ہے، حد پار کر. اللہ نے بتایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، یہ حد ہے تمہاری، نہیں بڑھنا آگے. شیطان کہتا ہے آگے بڑھ، لے پھل کھا، کیا پرابلم ہے. جو حد ہے، حد انسان کی امتحان اسی میں ہے، امتحان اسی میں ہے. ہمارا امتحان کیا ہے؟ اللہ تعالی نے حرام چیزوں کا وجود دنیا میں رکھا ہے. اب یہ سوال آپ نہ چھیڑیں، کاہے کو رکھا اللہ نے، آپ کا امتحان کیسے ہوگا پھر؟ آپ بچیں گے کس چیز سے اگر برائی ہوگی نہیں تو؟ تقویٰ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ تقویٰ ہوگا کب؟ تقویٰ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب منع کی ہوئی چیز موجود ہو اور بچنے کا عمل ہو. بچنے کی چیز ہی نہیں اور آپ بچ رہے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. ہو سکتا ہے بچنے کی چیزوں کا وجود ہونا بچنے کے عمل کے وجود کے لیے ضروری ہے، تقویٰ کے لیے برائیوں کا وجود ضروری ہے. اللہ نے کچھ چیزوں سے منع کر دیا اور اس کو برائی قرار دیا، برائی قرار دیا. اب وہ اللہ کے برا قرار دینے سے بری ہوئی، یہ یاد رکھیے. اب بتائیے زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ بس شریعت میں ایک طریقہ ہے، دوسرا طریقہ ہے. اب اس کو حلال کیا ہے، اس کو حرام کیا ہے؟ ولی نہیں ہے اور مہر نہیں ہے اور گواہ نہیں ہے، نکاح کیا ہوا جائز ہوا؟ نہیں، ورنہ تعلق دونوں باتوں میں ایک ہی بات ہے. لیکن اللہ نے ایک کو حلال کیا، دوسرے کو حرام کیا، تو وہ برا ہوا جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا بلکہ حرام کیا ہے. اللہ کے برا قرار دینے سے چیز بری ہوئی. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے جو برا اللہ نے بتایا ہے، ارے بہت اچھا، اس میں فرق کیا ہے؟ عجیب بات ہے، بزنس کا پروفٹ پیسہ زیادہ اور سود پیسہ کم، پیسہ زیادہ تو پروفٹ حلال اور سود حرام، ایسا کیسا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے، سود بھی تو زیادہ ہے نا، اگر آپ کا پروفٹ زیادہ ہے تو سود بھی تو زیادہ ہے، تو یہ زیادہ حلال وہ زیادہ حرام. عجیب بات ہے، عجیب شریعت ہے. یہ نہیں سوچتا انسان کہ اللہ نے منع کیا اس لیے برا ہے، ہمارا رب ہے، ہم آزاد نہیں ہیں. اس لیے بہت ساری برائیاں ہیں، جب کسی کے سامنے کہا جاتا ہے بھائی یہ منع ہے، تو کیا خراب ہے اس کے اندر؟ خراب اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خراب قرار دیا، بس اللہ نے منع کیا ہے. ہمارے رب کو حق ہے، ہم بندگی کریں گے کیسے جب اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو منع نہ کرے؟ کہ ہم اپنے رب کی مان رہے ہیں، اللہ نے منع کر دیا، بس اللہ نے منع کیا، ہم اللہ کی مان کے چلتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے جو چیزیں منع کی ہیں اس میں بندوں کا فائدہ اور عافیت ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات وہ سامنے ہوتی ہے، بعض اوقات سامنے نہیں ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ زنا کی گندگی کو مغربی ممالک نے شروع میں کہا کیا پرابلم ہے اس میں، نکاح کیوں ضروری ہے، بغیر نکاح کے بھی تو ایک ہی بات ہوتی ہے. شراب کو ارے کتنا اچھا لگتا ہے، شراب پی کے دو گم بلاؤ کتنا اچھا لگتا ہے، سب بول جاتے ہیں، سارے بادل چھٹ جاتے ہیں. لیکن شراب کی برائی سائنس کی ترقی کے ساتھ معلوم ہوئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شراب میں کیا نقصانات ہیں پچھلے زمانے میں معلوم تھا نہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ کتنی بیماریاں ہیں جو شراب سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے پہلے منع کیا تھا، آج معلوم پڑا نا. زنا کی گندگی سے ایڈز جیسی بیماری پیدا ہوئی، معلوم پڑا سب کو، سب ابھی کیسا ہے, اب برابر جیسے گاڑیوں پہ لکھتے ہیں تھوڑا فاصلہ دے کے چلو, ابھی برابر فاصلہ دے کے چلو سب بول رہے ہیں, ہے کہ ٹیک کیئر والا معاملہ اب ہو گیا, پہلے نہیں تھا. انسان جاہل ہے. اللہ نے جو منع کیا ہے بعض اوقات اس کی مصلحت سامنے ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے. ابھی فتنے کا وقت ہوتا ہے, بڑا آزمائش کا وقت بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیز کیا برا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا برا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور شیطان کے لیے وہ بڑا ہی پیارا وقت ہوتا ہے, کام کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ جب اللہ کی طرف سے کسی چیز کے بارے میں برائی بتائی نہیں گئی ہو, بس اللہ نے منع کر دیا ہے, تو شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, اپنی طرف سے اس بارے میں اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے, ارے برا نہیں اچھا ہے, جیسے جنت میں آدم علیہ السلام کے لیے کیا تھا. آدم علیہ السلام کے لیے کیا کیا, ارے پھل بہت باری ہے, بہت اچھا پھل ہے, کیا ہو جائے گا اس سے کھائیں گے تو فرشتے بن جاؤ گے, بھلا فرشتہ بننا کون پسند نہیں کرے گا, کتنے اچھے ہوتے ہیں فرشتے, نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ کی, نور کے بنے ہوئے, مٹی کے بنے ہوئے نور کے بن جائیں گے کتنا اچھا ہوگا, بادشاہت ملے گی کتنا اچھا ہے, ہمیشہ کی زندگی ملے گی کتنا اچھا ہے, کیا برا ہے اس میں. آدم علیہ السلام نے کھایا پھل, ہوا کیا, لباس اتر گیا. اللہ نے نہیں بتایا تھا لباس اترے گا, شیطان نے کیا کیا, لباس اترے گا نہیں بتایا, اب بادشاہت ملے گی, بادشاہت ملے گی, بادشاہ بن جاؤ گے, لیکن ہوا نقصان. تو ایک بات بنیادی یاد رکھیں, اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ گمراہیاں دو قسم کی ہیں, ایک گمراہی جو افکار میں آتی ہے, اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالنا, اپنی طرح سے کچھ بھی اصول بنا کے زندگی کو اس پہ ڈال دینا. آج دنیا میں ساری گمراہیاں جو ہیں, فیمنزم ہو یا اسی طرح سے کمیونزم ہو یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, یہ افکار کی برائیاں ہیں جو انسان اپنے دل سے گھڑ لیتا ہے, جس میں انسان کی چاہت ہوتی ہے کتنا اچھا ہے, یہ کتنا اچھا ہے اپنے دل سے کچھ بھی نکال لینا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہوا کہتے ہیں عربی زبان میں, علمی بگاڑ, علمی گمراہی, علمی چاہت جو بغیر شریعت کے تابع ہو. نمبر دو, یہ کھانے کو اچھا لگتا, وہ پینے کو اچھا لگتا, یہ پہننے کو اچھا لگتا, یہ کرنے کو اچھا لگتا, عملی بگاڑ جو انسان کی شہوتیں اور خواہشیں اور چاہتیں ان کی آزادی جو شریعت کے تابع نہ ہو, اس کو شہوات کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات, ایک ہوتی ہے نالج میں بگاڑ, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں بگاڑ جو چاہتوں میں ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مصیبت ہیں, امتحان ہیں, اور شیطان انہی کے ذریعے سے وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں برائیوں کو الگ الگ عجیب عجیب کانسیپٹس لاؤں گا, نئے نئے افکار لاؤں گا, ان کو اس میں پھنساؤں گا, کبھی عقیدے کا, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کبھی کچھ, کوئی بھی ازم لا کے اس میں ان کو پھنسا دوں گا, اور کبھی حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کے بتاؤں گا, ان کو پھنسا دوں گا اس کے اندر, حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کے بتاؤں گا. تو یہ شیطان دونوں طرح سے انسان کو گمراہ کرے گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں سب کے سب کو بھٹکا دوں گا, اغوا کر لوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, ہاں تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ہوں گے جو مجھ سے بچ جائیں گے, سوائے کچھ بندوں کے جو خالص تیرے بندے ہو کے رہے. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ, اللہ نے کہا میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو جو صرف اللہ کا بندہ ہو جائے, علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی, جو اللہ ہی سے دین لے اور اللہ ہی کے دین پر عمل کرے, ایسا آدمی شیطان سے بچ جائے گا. جو کہیں سے لیتا ہی نہیں یہ رائے, کہیں سے نالج لیتا ہی نہیں, وہ غلط رستے پہ جائے گا کیسے, جس کا نقشہ رب کی طرف سے ملا ہے وہ گمراہ کیسے ہوگا. اور جو برابر دھیان سے چلتا ہے, جیسا بتایا گیا ویسا ہی کرتا ہے, کیسے گمراہ ہوگا. ہدل للمتقین, متقین کے لیے قرآن کیا ہے, ہدایت ہے. جس کا قلب تقوی سے معمور ہو, جو یہاں وہاں سے آئی ہوئی بات پہ دھیان نہیں دیتا ہے, جو للچائے ہوئے یہاں وہاں کے گارڈن کی طرف نہیں جاتا ہے, وہ اپنے سیدھے رستے پہ جاتا ہے چاہے کتنی اس میں گرمی اور دھوپ کیوں نہ ہو, وہ دائیں بائیں گارڈن میں نہیں چلا جاتا ہے کہیں پہ. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے, ایسے متقین کے لیے ہدایت ہے. بہرحال تو یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ شیطان دھوکہ دے گا دو طرح سے, غلط افکار میں ملوث کرے گا یا پھر غلط چاہتوں میں انسان کو ڈال کے اس کو حرام پر مجبور کرے گا. ان دونوں سے بچنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو چیزوں سے بہت ڈرتے تھے امت کے سلسلے میں, اسی لیے آپ نے کہا ایک حدیث جس کو امام الطبرانی اور امام البزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے, طبرانی نے اس کو الکبیر میں اس کو روایت کیا المعجم الکبیر میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ مِمَّا أَخْشَ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْحَوَى. دو باتیں ایک ساتھ آپ نے لائی ہیں اس ایک حدیث میں, وہ دو باتیں آ گئیں جو میں نے بتائی ہیں. آپ نے کیا فرمایا, سب سے زیادہ تم پر جس چیز کا مجھ کو ڈر ہے وہ کیا ہے, دو باتیں ہیں, ایک شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ, سرکشی سے پیدا ہونے والی شہوتیں جس کی بنیاد کیا ہو, غی. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ غَوَى غَي اِغْوَى, تو اس سے جڑے ہوئے الفاظ ہیں, شہوات الغی سرکشی کی بنیاد پر پیدا ہونے والی خواہشات یا سرکشی کی خواہشیں, وہ خواہشیں جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والی خواہشیں. شہوات الغی کہاں کی ہوتی ہیں وہ خواہشیں, بنیادی طور پہ دو طرح کی ہوتی ہے, فی بطونکم و فروجکم, پیٹ کی شہوتیں اور شرمگاہ کی شہوتیں. پوری دنیا کا جائزہ آپ لیں, پاپی پیٹ, سارے گناہوں کی جڑ یہاں ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہے. کمائی, کھانا پینا, اس کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کر رہا ہے, جھوٹ, دھوکہ, قتل, ظلم, غصب, خیانت, کیا ہے یہ سب, کہاں سے آیا, جمع کرو, بھرو, تجوری, یہ سارا جو ہے مال پیٹ کی وجہ سے, پیٹ ہے انسان کا, انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے اس سے بڑے پیٹ کی چاہتیں ہوتی ہیں, اس کی پیٹ سے بڑی کیا ہوتی ہے, پیٹ کی چاہتیں اس کی. تو یہ جو جمع کرنا, پیٹ جو ہے ایک سمبولک چیز ہے کہ آدمی کے پیٹ کا مسئلہ, اس کے رزق کا مسئلہ, پھر حلال حرام سب ایک. تو یہ جو ہے سرکشی آدمی میں آ جائے اور اس کی شہوتیں آزاد ہو جائیں, اس کی چاہتیں آزاد ہو جائیں, پھر وہ پیٹ کی بنیاد پر سب جمع کرنے لگے, حرام و حلال سب. تو ایک تو یہ ڈر ہے مجھ کو, دوسرا شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم, اور تمہاری شرمگاہ کی وہ شہوتیں جو حد پار کر جائیں, زناکاری اور مرد اور عورت کی آزادی اور جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے, یہ سب میڈیا وغیرہ سب ملا کے ٹوٹل آپ کریں کیا ہے یہ, ایک تو بزنس اور دوسرے عورت, مال اور عورت, یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اکثر سرکشی اور شہوتیں اور آزاد روی اور جو چاہے کرنا ہے اس پہ ڈالتی. دنیا بھر میں آج دو پرابلم ہیں, شہوتوں کے دو پرابلم ہیں, ایک مال اور دوسرے عورت. آپ سوچیے تیسرا کیا ہے, خواہشات کی دو بہت قوی چیزیں ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہے, گمراہی میں ڈال دیتی ہے, ایک مال جس کو رزق کا مسئلہ آپ کہیں, دوسرے عورت جس سے ساری جو ہے جس کی بنیاد پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا یہ دو شہوتیں, اس کا مجھ کو ڈر ہے تمہارے بارے میں, اور وہ مضلات الہوا, اور خواہش یعنی ہوا کی گمراہ کن چیزیں یا گمراہ کر دینے والی چاہتے ہیں, تمنائیں, کہ ہوا کی بنیاد پر آدمی اپنے لیے شریعت بنا لے, اپنے اصول بنا لے, اپنی سوچ کا ڈھانچہ بنا لے اور اپنے دل سے جو آئے وہ کرنے لگے. ساری بدعتیں اس کے انڈر میں آتی ہیں, اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو جنوں کو بنا دینا, اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا, عزیر کو بنا لینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ بھی کرنا, گیارہویں کرنا وغیرہ وغیرہ, بزرگ پرستی, سب اس کے انڈر میں آتا ہے. وسیلے کے نام پہ دین میں شرک کرنا اور محبت کے نام پہ بدعتیں کرنا، 12 ربیع الاول منانا، سب کچھ اس کے اندر آتا ہے۔ اپنے دل سے نکاح کی رسمیں گھڑ لینا، اپنے دل سے جنازے کی رسمیں گھڑ لینا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ مضلات الہوا، کہ چاہت کی بنیاد پر من چاہی گمراہیاں، آدمی اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگے گمراہ ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو امت کے بارے میں میں ڈرتا ہوں، ایک تو یہ کہ پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشیں تمہاری آزاد ہو جائیں، شریعت کے تابع نہ رہیں، دو تم اپنے دل سے کچھ نہ کچھ نئے نئے اصول گھڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی جامع حدیث آپ سوچیں، دو چیزیں گمراہی کی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ آج کے درس میں، پچھلے اس درس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ خواہشات کی برائیاں کیا ہیں، آج کے درس میں ہم اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں گے کہ یہ جو مصیبت ہے، غلط افکار اور غلط تمنائیں و چاہتیں اور خواہشات، ان کا علاج کیسے کیا جائے، کیسے ایک آدمی گمراہی سے بچے، کیسے آدمی جان کے بھی حرام میں پڑتا ہے تو کیسے بچے، کنٹرول کیسے آئے اس، کیسے اپنا علاج کرے، کیسے خواہشوں اور شہوتوں اور ہوا سے بچے، اپنے آپ کو کیسے گمراہ ہونے سے بچائے، افکار کے بگاڑ سے اور خواہشات کے بگاڑ سے کیسے بچے، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انہیں چیزوں کو دیکھیں گے۔ 10 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان کو یاد رکھیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ذم الہوا نام کی کتاب ہے جو ابن القیم الجوزیہ انہوں نے لکھی ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اور علماء نے بہت ساری کتابیں خواہش کی برائیاں اور اس کے علاج کے سلسلے میں لکھی ہیں۔ تو اس میں سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اپنی چاہتوں کا، خواہشات کا علاج کیسے کیا جائے۔ نمبر ایک، پکا عزم ہونا، پختہ عزم، مضبوط ارادہ، یہی مصیبت ہے انسان کی، ارادہ کچا ہو تو پھر آدمی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پختہ ارادہ، کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، پختہ ارادہ اگر ہو تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ارادہ پختہ نہ ہو تو آدمی کیا ہوتا ہے، گڑبڑا جاتا ہے۔ اور یہ پختہ ارادہ اتنا پختہ ہو کہ اس میں احساس ہو اپنے کمزور ہونے کا، اسی لیے اللہ سے بھی مانگے، سمجھ میں آئی بات، پختہ ارادہ اوور کانفیڈنس والا نہیں، اس لیے کہ انسان اپنی حد کو بھی جانے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے ہم کو کہا تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے مقابلے میں، یہ نہیں کہا جدھر ملا اس کی پٹائی کرو، ہمارے بس کی بات ہے، اللہ نے کہا اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے مقابلے میں، ہم کمزور ہیں، شیطان کہیں سے بھی آ کے بھٹکا سکتا ہے، اس لیے آدمی اپنے ارادے پر اتنا پختہ بھروسہ نہ رکھے، بلکہ اللہ کی مدد کے بغیر اس کا ارادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دو چیزیں جمع ہوں، ایک تو اپنے دل میں پختہ ارادہ ہو، مزید اللہ سے مدد بھی مانگے، اللہ سے دعا بھی کرے، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُوَقَّهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، جس کو امام الدارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں، الافراد، اور خطیب البغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، جو خیر کی طلب کرتا ہے، خیر کی تلاش میں رہتا ہے، وہ خیر کو پا لیتا ہے، جس کی تمنا ہوتی ہے اپنے کو سیدھا چلنا ہے، اچھا رہنا ہے، خیر پہ ہی عمل کرنا ہے، تو جس کی طلب ہوتی ہے خیر کی، اللہ تعالیٰ اس کو خیر بھی عطا کرتا ہے، نیت ہی نہیں تو پھر راستہ بھی نہیں کھلتا۔ اور وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُوَقَّهُ، اور جو خیر سے بچنا چاہتا ہے بچ جاتا ہے۔ اب بتائیے، آدمی کی چاہت ہی نہیں ہو تو آدمی نہیں بچے گا، آدمی اپنی طرف سے چاہت رکھے کہ میں آپ سے سیدھے رستے پہ چلوں گا، غلط رستہ سامنے آئے گا بچ کے نکل جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، آدمی تمنا تو کرے، ارادہ تو کرے، اور وہ ارادہ پختہ، وہ ارادہ کیا ہو، پختہ۔ اس حدیث کو شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں حسن کہا ہے، لیکن اس پختہ ارادے کے ساتھ، اس کی پختگی میں اللہ کی طرف سے اگر نصرت شامل حال نہ ہو، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، تو انسان کچا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی خود کہا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام میں عزم نہیں پایا، پختگی نہیں پائی، پکا ارادہ آدمی کا ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ان کو کیا معلوم ہے دھوکہ کیا ہوتا ہے، چیٹنگ کس کو بولتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا، ہم کو معلوم ہے چیٹنگ کس کو بولتے ہیں، جس نے ہم کو بولا بھالا بن کے نہیں چلنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، آدم علیہ السلام کو دھوکہ کس کو بولتے، پہلے انسان ہے، ہسٹری نہیں پیچھے کچھ، تاریخی نہیں انسانیت کی، پہلے انسان ہے، لیکن ہم پہلے انسان نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہے، اور خاص طور سے آدم علیہ السلام کا قصہ ہم کو معلوم ہے، اس لیے پختہ عزم ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا، دیکھیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، لیکن آپ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے، اپنے نفس کو خواہشوں سے پاک کرنے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما، میرے نفس کو متقی بنا، میرا نفس کیسا ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کتنے اچھے انسان تھے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے، وزکیہا، اور اے اللہ تو اس کو پاک کر، اس کا تزکیہ کر، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، سب سے اچھا نفس کا پاک کرنے والا تو تو ہی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہذب کسی کو بنا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ سے بہتر کوئی کسی کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور میرے نفس کا تزکیہ کر، اس کو پاک کر، صاف کر، اچھا بنا، تو بہترین اچھا کرنے والا ہے، تزکیہ کرنے والا ہے۔ أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ تو ہی اس کا ولی ہے میرے نفس کا، اور تو ہی اس کا مولا ہے، میرے نفس کا نگراں، اس کا سرپرست، اس کا بھلا چاہنے والا تو ہی ہے، کارساز تو ہی ہے، میرا کام بنانے والا، میری بگڑی بنانے والا تو ہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، ہمارے نبی مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد، نسائی اور عبد ابن حمید نے بھی روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے سہل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، چار چیزیں ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ کو بچا لے، کن چیزوں سے؟ من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، والاعمال، برے اعمال سے، والاہواء، بری خواہشات سے، گمراہ کن افکار سے، اور والادواء، بری بیماریوں سے۔ ساری بیماری آ گئی، نفس کی بھی بیماری آ گئی، جسم کی بھی بیماری آ گئی، تو اللہ چار چیزوں سے، ان کے منکرات سے مجھ کو بچا، کہ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری چاہتوں سے، اور بری بیماریوں سے مجھ کو بچا۔ تو احواء سے، بری خواہشات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اس کو امام ترمذی اور طبرانی نے الکبیر، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، سہل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے دل میں پختہ نیت کرے کہ میں گمراہی کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھ کو صحیح جانا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی مدد کی دعا کرے اپنے ارادے اور اپنے عمل کے اعتبار سے۔ نمبر دو، سیدھے راستے کے لیے، اور خاص طور سے جہاں تک کہ احوا کا تعلق ہے، دیکھیے نصارہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، نصارہ اور یہود کا پرابلم کیا تھا، یہود جانتے تھے لیکن شہوتوں کا غلبہ اتنا تھا کہ جو علم تھا اس کے خلاف عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نبی آتا تھا منع کرنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے، تو اس نبی کے دشمن ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض نبیوں کو ان کے خلاف، ان کی خواہشات کے خلاف بولنے کی وجہ سے انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ خواہشات کا غلبہ، چاہتوں کا، شہوتوں کا غلبہ، حلال حرام کے بارے میں لاپرواہی یہود میں پائی جاتی تھی، علم ہے عمل نہیں، یہود کا پرابلم۔ نصارہ کا پرابلم کیا ہے؟ عمل کا بہت جذبہ ہے لیکن صحیح ان کے تابع وہ نہیں تھے. اپنے دل سے کچھ بھی نکال لیا, اپنے دل سے عقیدہ بنا لیا محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ کے بیٹے ہی ہوں گے کیونکہ باپ کوئی ہے نہیں اور اتنا اچھا انسان, اور مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو اللہ ہی کرتا ہے مردہ کو زندہ, یہ بھی کر رہے ہیں, باپ نہیں کس کا بیٹا ہوگا, یہ اللہ ہی کا بیٹا ہوگا ان شاء اللہ. کیا کر دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ غلط علم, غلط سوچ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آزاد ہو کر تھی, اپنے دل سے عقیدہ گھڑ لیا اور عمل کے اعتبار سے اور حبانیت ایجاد کر لی. اللہ کی محبت میں نفس کو مارنا ہے, مجاہدہ کرنا ہے, مجاہدے میں غلو کیا تو کیا کیا؟ اپنے اوپر نکاح کو بھی حرام کر لیا, حلال کھانوں کو بھی حرام کر لیا, حلال لباس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا, حلال راحت کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ کیا ہو گئی؟ یہ احوا ہے. اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالنا, عقیدہ و عمل کی گمراہی, اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ ایک انسان کے پاس دین کا علم ہو, علم نافع اس کے پاس ہو. ایک, دو, وہ کسی معلم و مربی کے تابع ہو, خود مجتہد نہ بنے. آدمی میں بڑا شوق ہوتا ہے مجتہد بننے کا, چار حدیثیں یاد ہوگی تو پانچواں اجتہاد آ جاتا ہے. آدمی اپنے سے حدیثوں سے آیتوں سے ڈیڈیوس کرنے لگتا ہے, انفرنس اس کا ہوتا ہے. تو مجھ کو اس میں سے یہ مسئلہ معلوم پڑا. تھوڑا آدمی صبر کرے, اتنی جلدی مجتہد بننا اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی قومیں گمراہ ہو گئی, ان سب نے بغیر سلف کے منہج کے, بغیر سلف کے منہج کے اپنے دل سے چیزیں قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کی, گمراہ فرقے بن گئے. معتزلہ, مرجیہ اور قدریہ, جہمیہ اور کیا جبریہ, اور کتنے فرقے بن گئے. شیعہ, اپنے دل سے کچھ بھی دین میں نکالا, صحیح رہبری نہیں تھی, سلف سے آزاد ہوئے. اور پہلا فرقہ جو اسلام کی تاریخ میں بنا, جس نے صحابہ کو کافر قرار دے دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ کے جنگ کی, اس کے پاس صحابہ نہیں تھے, اس کے پاس سلف نہیں تھے. اس لیے ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ میں ان کے پاس سے آیا ہوں جن کو معلوم تھا قرآن نازل کب ہوا, کیسے ہوا, ان کے بیچ میں قرآن اترتا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی تھے, ان کی طرف سے میں ریپرزینٹیٹو بن کے آیا ہوں. تمہارے پاس ایسا کوئی ہے کیا؟ خوارج کے پاس کوئی نہیں تھا. اپنے دل سے قرآن سے کچھ بھی سمجھنا ہے تو یہ جو مصیبت ہے, یہ گمراہی کیسے آتی ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے شریعت کا علم ہو, قرآن و سنت کا علم ہو, سلف کا منہج ہو, اور خود پسندی نہ ہو, علماء کے تابع ہو کے آدمی چلے. ہر دور میں اچھے علماء بھی ہوں گے, برے بھی علماء ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا سب برے علماء. برے علماء کے پاس آپ نہ جائیں, آپ اچھے علماء کے پاس تو جا سکتے ہیں, آپ اچھے علماء کے تابع ہو سکتے ہیں. اس لیے مربی کا, معلم کا ہونا بھی ضروری ہے. اپنے دل سے کچھ بھی کرے گا مصیبت آئے گی. بعض اوقات ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں, ولی بننا چاہتا ہوں. آپ دل میں آیا, 500,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ شروع کیا, دھیرے دھیرے اس کو اندھیرے میں بھی اجالے دکھائی دینے لگتے ہیں. آپ بتائیے, جب اتنا بولے گا, شروع میں حلق سوکھے گا, بعد میں سر کا پانی سوکھے گا, جب خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تری دکھائی دینے لگتی ہے, تب آدمی کو جہاں وہاں نور دکھائی دینے لگتے ہیں, پھر وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے, اور حقیقت میں تو ولی نہیں بن پاتا ہے, لیکن پتھر مارنا جب شروع کرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. اللہ ہو پتھر, اللہ ہو پتھر, تو لوگ بولتے ہیں اللہ والا, اللہ کی محبت میں ذکر کرتے کرتے کیا ہو گئے؟ اللہ والے بن گئے. ان کی درگاہ بھی بن جاتی ہے. اپنے دل سے کچھ بھی کرنا شروع کرے گا آدمی, مصیبت آئے گی. نفس کے تزکیے کے لیے, صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کی رہبری لے. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ صوفی بن جائیں اور پیر کے ہاتھ پہ بیعت کریں, یہ ساری گمراہیاں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علماء قرآن و سنت کے عالم و عامل ہیں, جو تقوی اور علم اور فقہ کی صفت سے متصف ہیں, آپ ان کے تابع ہو جائیں، آزاد روی اختیار نہ کریں. ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے، ہمارے یہاں آزادی بھی نہیں ہے، دونوں کے بیچ میں ہے. علماء کی رہبری میں چلتے رہنا، لیکن علماء کو نبی کا مرتبہ دے کے ان کی بات کو فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنانا، دونوں کے بیچ میں ہے، دونوں کے بیچ میں. رستے کے ایک دم ادھر بھی نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا، دونوں طرف کھائیے، بیچ میں چلتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. کیسے؟ گھر گھر قرآن بھیج دیا؟ نہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک ان میں رسول بنایا، انہی میں کے ایک شخص کو مسلمانوں میں، اسی قبیلے میں، اسی قوم میں، اسی علاقے میں کا، انسانوں ہی میں سے ایک رسول بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ایمان والے جو ایمان لاتے ہیں ان کو نہلانا دھلانا اخلاقی اعتبار سے، ان کے افکار کی اور اخلاق کی اصلاح کرنا. تو معلم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کے بنانے کے لیے، صحابہ صحابہ بنے کیسا، صحابہ صحابہ بنے کیسے؟ صحابہ نے جب اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں دیا، آپ کی بات مانی، اور آپ نے اللہ کی طرف سے جب ان کی رہبری کی، ان کی اصلاح کی، تو صحابہ وہ مرتبہ پائے اور ویسے بنے جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے، یہی جو آج ایمان والے ہیں، اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. رسول نے ان کو رہبری دی، اور رسول نے ان کو ٹریننگ دی، تربیت دی، اچھا انسان ان کو بنایا، علمی اعتبار سے بھی تعلیم کے ذریعے سے، اور عملی اعتبار سے بھی تزکیہ کے ذریعے سے. دیکھیں، دو چیزیں ضروری ہیں، تعلیم و تزکیہ. تعلیم کیا ہے؟ نالج کو سدھارنا. تزکیہ کیا ہے؟ پریکٹیکلی سدھارنا. دونوں چیزیں ضروری ہیں، نالج کو سدھارنا، علمی اعتبار سے اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، اور عملی اعتبار سے اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. تو یعلمہم الکتاب والحکمہ کا تعلق تعلیم سے ہے، تعلیم دیتے ہیں. اور ویزکیہم کا تعلق ہے اصلاح سے، عملی تربیت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر مربی تھے صحابہ کے. یہی ڈیوٹی ہے بعد میں علماء کی. یعنی یہ کہہ نہیں سکتے ٹھیک ہے آئے گئے ختم ہو گئے اب ہم اپنے سب اپنے اپنے مربی ہیں، نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. کون ہے، کس کی ڈیوٹی ہے؟ صوفیوں کی، بابا لوگوں کی؟ نہیں. کس کی ڈیوٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں، وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا، علماء وارث ہیں انبیاء کے. ان العلماء ورثت الانبیاء، علماء در حقیقت انبیاء ہی کے وارث ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں جن سے ان کا تعلق ہے ان کی تعلیم و تربیت کریں، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تھی. تو ایک آدمی علماء کی رہبری میں رہے، یہ ضروری ہے گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے. اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے، اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہی جو ہوا اور خواہشات اور افکار اور آراء، یہ جو گمراہی ہے وہ آئے گی. لوگ اپنے اپنے دل سے کچھ بھی نکالیں گے. آج عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھیں، بہت ساری برائیاں ہیں، عام ہیں. علماء کی رہبری سے علماء تو ڈرتے ہیں، علماء تو ڈرتے ہیں، ہم نعرے لگائیں گے، مورچہ نکالیں گے، علماء تو ڈرتے ہیں. علماء سے آزاد ہو کر اگر نوجوان اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگیں گے تو یہ مصیبت آئے گی جو عالمی سطح پر مسلمانوں کو آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا, اللہ تعالی علم کو دے دینے کے بعد یوں ہی تم سے چھین نہیں لے گا. دے دیا علم, واپس چھین دیا, غائب. اور ساری حدیثیں غائب, یاد ہی نہیں آ رہا قرآن کچھ, سب کے دل سے زیرو ہے, تیرا یاد ہے نہیں, میرا بھی یاد نہیں. ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ دلوں سے صاف ہو جائے جیسے سلیٹ سے کچھ مٹا دیا گیا ہو, بلکہ ولکن ينتبعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم, بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا, علم کو اٹھائے گا علماء کے ایک ایک کر کے اٹھائے جانے سے. ایک ایک علماء کو اٹھا لے گا اللہ, علماء کو اٹھا لے گا, علم اٹھ جائے گا. کتابوں کا علم باقی ہے, لیکن کتابوں کو صحیح طور سے سمجھ کے صحیح سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا یہ بھی تو ضروری ہے. کتاب ہر سچویشن کے اعتبار سے گائیڈ نہیں کرتی ہے. کتاب میں کئی سچویشنز ہوتے ہیں, کئی سولوشنز ہوتے ہیں. اب یہ سچویشن ہے اور یہ سولوشن ہے, دونوں میچ کرنا یہ گہری سمجھ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی آسان مثال ڈاکٹر کی آپ لے لیں. ڈاکٹر ہے, پیشنٹ دیکھتا ہے, پیچھے والا پیشنٹ دیکھ رہا کون سی لال گولی دیا, اچھا اس کا بھی سر دکھ رہا ہے, اس کو بھی لال گولی دیا, اب یہ کہے میں بھی لال گولی دوں گا. باہری پیشنٹ کو بولے بتاؤ آپ کی گولی کون سی ہے, وہ گولیاں دیکھ کے سٹور سے لے لے چلے گا. اس کا سر دکھ رہا ہے پیٹ کی وجہ سے, اس کا سر دکھ رہا ہے سر میں ڈیمیج کی وجہ سے, دونوں کا فرق ہے. اب اگر آدمی اس طرح سے ہے, ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے لال گولی, تو کیا ہوگا؟ ہاں اس کی لال گولی ختم ہو جائے گی, لال بتی جلے گی, پھر ایمبولینس میں لے کے بھاگنا پڑے گا اس کا. تو آدمی اس طرح سے اگر اپنے دل سے کچھ بھی کرنے لگے مصیبت آ جاتی ہے. مسائل کا حل ہر دور کے اعتبار سے رہبری اس دور میں موجود علماء دیتے ہیں. ہاں ہم ان علماء کی بات مانتے ہیں جو دلائل کی بنیاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو باتیں بتاتے ہیں. ان علماء کی نہیں مانتے جو کہ 8 سال ہم نے کیا کیا بس تم کو ماننا ہے ہماری بات. اس طرح کی یہاں پر ہٹلر والا معاملہ یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر قرآن و سنت کا مدلل معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ. جب علماء نہیں ملیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں جاہل قسم کے لوگ بچ جائیں گے, یعنی آدھے عالم. ایک دم ہی جاہل کے پاس کوئی جاتا ہے, کوئی بھی آدمی, لیکن یہ عالم تو نہیں ہے لیکن نیم عالم ہے, ہاف عالم. ہاف عالم ہاف جاہل بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے پاس لوگ جائیں گے اور ان کو فتویٰ پوچھیں گے اور وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. فتویٰ کیسے دیں گے؟ رائے سے. اگر علماء کا قول نقل کرتے یا تحقیق نقل کرتے اور بات تھی, لیکن وہ کیا کریں گے؟ ایسا آپ لوگ آئے ہو, اب مجھ کو سوچنا پڑے گا, میری تحقیق یہ ہے کہ ایسا ایسا ایسا ہے. تو ایسا وہ لوگ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ. وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے. تو اس طرح سے اپنے دل سے کچھ بھی نکالنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی شریعت میں دست درازی نہ کرے اور اپنے دل سے کچھ بھی نہ نکالے, اور ایسے لوگوں کی ماتحتی اختیار کرے جو حالات پر اور شریعت کے علوم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے علماء کے چلے جانے سے گمراہیاں عام ہو جائیں گی. اس سے علماء کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. بخاری نے الاعتصام میں اور مسلم نے کتاب العلم میں اس کو روایت کیا ہے. تو دوسری چیز معلوم ہوئی, علماء کی ماتحتی ضروری ہے. نمبر 3, خواہشات سے آزاد ہونے کے لیے, آزاد بندہ بننے کے لیے, اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی میں غیرت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور جانور میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ دیکھیے, ایک جانور ہے, اس کے پاس خواہشات ہوتی ہیں, اس کے پاس کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا ہے. وہ آتا ہے, خواہش پوری کرتا ہے, چلا جاتا ہے. اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، تھوڑا برا لگتا بولنے کے لیے، ابن قیم نے مثال دی ہے، جو انسان آزاد ہو جائے اور جو پابند ہو جائے۔ ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں، لمبا اگر پڑھ کے میں بتاتا بہت وقت لگ جائے گا، میں اختصاراً بتا رہا ہوں، الفوائد کتاب ہے ان کی، کہتے ہیں کتے کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ایک کتا وہ ہے جو کتا ہے، جہاں بھی چاہے منہ ڈالتا ہے، دوسرے کتے سے ہڈی چھین لیتا ہے، کبھی کسی اور جانور سے چھین لیتا ہے، آزاد ہے وہ، کسی جانور کو پکڑ لیتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، کھا جاتا ہے اس کو۔ دوسرا کتا ہے جو جس کو الکلب المعلم کہتے ہیں، سدھایا ہوا کتا کہتے ہیں، جو ٹرینڈ کتا ہوتا ہے۔ وہ کتا کیسا ہوتا ہے؟ وہ شکار پکڑتا ہے، شکاری کتا جس کو کہتے ہیں، شکار پکڑتا ہے اپنی چاہت کے لیے نہیں، مالک کے لیے۔ کتا کون سا ہے؟ وہ سدھایا ہوا ہے، وہ شکار پکڑتا ہے، اس کو کھاتا نہیں ہے، پکڑے رکھتا ہے، کس کے لیے؟ مالک کے لیے، مالک کی چاہت کے لیے وہ اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے۔ اس کے اندر دائیا ہے، کھا لے اس کو، جانور پکڑا اس نے، اس کی غذا ہے، کھا سکتا ہے وہ، لیکن اس کو کس نے چھوڑا ہے؟ مالک کا حکم ہے، پکڑ، یہ جانور پکڑ کے لا، وہ برابر اس کو پکڑتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑ کے مالک کے پاس لاتا ہے، مالک کے حکم کے تابع اس کی چاہت ہو جاتی ہے، یہ کتا قیمتی ہو جاتا ہے۔ کہتے دیکھو کتے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اب اس انسان کا کیا حال ہوگا جو ایک کتا ہے، مالک کی حکم کے تابع اپنی چاہت کو کر کے عزت اس کی بڑھ جاتی ہے، اس انسان کا کیا حال ہے؟ وہ اس کتے سے بھی گیا گزرا ہے جو اللہ جیسے مالک کے لیے اپنی چاہت کو اس کے تابع نہ کرے۔ ایسی بات، اس کو بولتے علماء، کہتے ہیں ایک کتا اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے کہ وہ جبلت پر اپنے مالک کی تربیت کو ترجیح دے۔ آپ بتائیے اس انسان کا کیا حال ہے کہ جو اللہ جیسا مالک ہے، اس کتے کو کچھ دیتا ہے مالک؟ اللہ نے اتنے سارے وعدے بھی کیے اور اتنا سب کچھ عطا بھی کیا ہے، جب وہ کہے کہ تم میرے لیے ایسا کر، تو اپنی چاہت پر میری چاہت کو ترجیح دے، میرے حکم کو ترجیح دے۔ اب یہ آدمی اتنا گیا گزرا ہو جائے کہ اپنی ہی چاہتوں میں مگن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی لاپرواہی کرنے لگے، آزاد ہو جائے، کیا وہ اس کتے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جو شکاری کتا ہے، شکاری کتے سے بھی گیا گزرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آدمی کی مثال، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے باوجود خواہشات کا تابع ہو جائے، کتے کی مثال اس کو کی۔ آپ اس کو کہا ہے کتا کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جانور کی طرح وہ ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس کو یاد رکھیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا فرماتا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اے نبی، پڑھ کے بتاؤ ان کو اس آدمی کا قصہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے نشانیاں دی تھی، علم دیا تھا، دلیلیں دی تھی، فانسلخ منہا، لیکن اس نے اس میں سے بھاگ نکلنے کو پسند کیا۔ پنجرا شریعت کا، پنجرے میں کون رہے، نکل بھاگا وہ ان میں سے، فانسلخ منہا، وہ ہماری آیتوں سے نکل بھاگا، ہماری شریعت سے نکل بھاگا۔ فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، تو جب وہ اللہ کے پنجرے سے جب وہ نکل کے بھاگتا ہے تو شیطان کے پنجرے میں پھنس جاتا ہے۔ دو ہی آپشن ہیں، اللہ کا پنجرا، شیطان کا پنجرا۔ جیسے وہ اللہ کی حدوں سے نکل بھاگا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، یہ اپنا شکار ہے۔ فکان من الغاوین، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا، بھٹک گیا وہ۔ وقت نہیں، ورنہ میں رشت اور بلال اور ہدایت اور اغوا جو ہے غوایا، اس کا فرق بدلا تھا۔ وَلَوْ شِئْنَاهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کی بنیاد پر اس کو اونچا کرتے، علم اس کو دیا تھا، ہم چاہتے تو اس کو ہم اس علم کی بنیاد پر عزت دیتے، رفعت دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن افسوس اس کے حال پر ہے, اس کا حال افسوس کے لائق ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن یہ زمین ہی سے چمٹا رہا ہے, زمین ہی پہ اوپر جانے کی بجائے یہ کیا ہو گیا, اس نے اونچائی کو پسند نہیں کیا, زمین سے لگے رہنے کو پسند کر لیا, خواہشات کو پورا کرنے ہی میں لگا رہا, پستی ہی کو اس نے پسند کر لیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کو اختیار کر لیا. تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے, جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم دلیلوں کو نظر انداز کر کے خواہشات کی اتباع اختیار کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, اگر تو اس کو مارنے جائے تو بھی وہ زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے, اور اگر تو اس کو چھوڑ دے کچھ نہیں کرے تو بھی وہ زبان باہر نکالے ہانپتا ہی رہتا ہے, چاہے ڈنڈا دکھائے تو بھی زبان باہر نکالے گا ہانپے گا, ڈنڈا نہیں دکھائے تو بھی زبان باہر نکال کے ہانپتا رہے گا. یعنی ہر حال میں اس کو اس کے دل کی چاہیے, سامنے ہڈی پڑی ہے تیرے ہاتھ میں ڈنڈا رہے گا تو بھی دیکھتا رہے گا اس کو ہڈی چاہیے, اور ڈنڈا نہیں رہے گا تو بھی آگے آئے گا کان نیچے کر کے اور چاہیے اس کو, چاہیے اس کو. جانور کان نیچے کر لیتے ہیں جب وہ پابند ہو جاتے ہیں, اس کو چاہیے, لینے جا رہا ہے اس کو چاہیے. دونوں حال میں زبان باہر ہی رہے گی, تو دے تو بھی اس کی زبان باہر ہے, تو نہیں دے تو بھی اس کی زبان باہر, اس کو چاہیے ہی, وہ غلام ہے اپنی چاہت کا. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ان لوگوں کی مثال ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, اے نبی یہ قصہ بیان کرو, یہ حال بیان کرو ان سے لوگوں سے تاکہ اس میں غور کریں, تاکہ غور کریں. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 ہے. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی خواہشات کا تابع ہو جائے, خواہشات کے تابع ہو جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, وہ کتے کی طرح ہے. ہم کو کیسا بننا ہے؟ ہم کو ایسا بننا ہے شکاری کتے کے تو کم سے کم برابر ہو جائے, اگر کتا ہی ہے کم سے کم اس کے تو اس کی مثال کی طرح تو انسان ہو جائے. لیکن کتا ہم کو نہیں بننا ہے, ہم کو انسان بننا ہے, اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے. لیکن جو انسان اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوتے ہوئے خواہش کا تابع ہو جائے, بتائیے کیا اس سے بھی گرا ہوا نہیں ہو گیا؟ وہ اس سے بھی گرا ہوا ہو گیا اس نے. اسی لیے اللہ نے مثال کس کی دی؟ کتے کی مثال دی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 4, خواہشات سے آزاد ہونے کے لیے اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک بہت ہی قوی دائیہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان انجام میں غور کرے, خاص طور سے آخرت کے انجام میں, قیامت کو, جہنم کو یاد کریں, تو شہوت سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آدمی جنت کی طرف دھیان دے, اللہ کی طرف جزا, اللہ کی طرف سے جو جزا ملنے والی ہے اس کی طرف نگاہ رکھے, تو خواہشات پر غالب آ کر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثلا فجر کی نماز ہے, اذان ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ہم یقین دلا رہے ہیں میں نے نہیں سنا. آدمی اس وقت میں سوچے اگر میں نماز پڑھ لیتا ہوں کتنا اجر اس پہ ملے گا, یہ ایک نماز اگر قیامت کے دن کم پڑ گئی کتنا نقصان ہو جائے گا, اور اگر اسی پر اللہ پکڑنے پر آ جائے اور ابھی زلزلہ آ جائے تو کیسا پوری قوم فجر کی نماز میں دکھتی ہے, رات میں زلزلہ آ جائے فجر میں سب مسجد میں, امام صاحب پریشان, وہ تو بیچارے سوتے رہے دن بھر کے تھکے, ان کو معلوم نہیں زلزلہ آیا, لیکن پبلک رات میں گپے مارتے رہتی ہے فجر میں تیار. تو ایسا ہوتا ہے, تو آدمی دنیا کے ڈر سے فوراً عمل پہ آ جاتا ہے. قیامت کا ڈر, جہنم کا ڈر, آخرت کا ڈر, قبر کا ڈر, اس کی وجہ سے کیوں نہیں آ سکتا عمل پہ؟ آدمی غور کرے برے انجام اور اللہ کی طرف کی جزا, اس پر اگر آدمی غور کرے تو آدمی پر خواہشات پر غلبہ پانا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے شوگر والے برابر چائے سے بچتے, میٹھے سے بچتے, کیوں؟ انجام معلوم ہے, کھائیں گے تو کیا ہوگا, ڈاکٹر بول چکا ہے, ڈاکٹر نے انجام بتا دیا ہے, شوگر, شکر کھاؤ گے کیا ہوگا, شکر کھاؤ گے فکر کرنے کی چیز ہو جائے گی, اس لیے شکر مت کھاؤ, برابر فکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اور وہ آدمی جس نے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اللہ کے آگے جو قیام کرنا ہے قیامت کے دن, یوم یقوم الناس لرب العالمین, قیامت کے دن لوگ اللہ کے آگے رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے, جواب دینے کا وقت ہوگا. وہ کیا کیا زندگی بھر, وہ جو زندگی ہے اس کا جو حساب دینا ہے اللہ کو, اس حساب کی فکر کر لے کہ میں جو کچھ آج زندگی جی رہا ہوں حساب دینے کی تیاری ہے کہ نہیں ہے. حساب دینا ہے, ایک ایک دن کا حساب دینا ہے. ڈائری میرے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس پوری ڈائری ہے, منٹ منٹ کے حساب سے ہے, سیکنڈ سیکنڈ کے حساب سے ہے, پورا حساب اللہ کو دینا ہے. اگر انجام پہ آدمی غور کر لے, آخرت پہ غور کرے, نفس کو قابو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, سورہ النازعات آیت نمبر 40-41 میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ, نمبر ایک, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, نمبر دو, نتیجہ ریزلٹ, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. الٹا آئیے, جنت ٹھکانہ ہوگا کس کا؟ جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا. خواہشات سے روکنے میں کیا چیز مددگار ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر. دو آیتوں میں سولوشن پرابلم دونوں ہیں, کیسے خواہشات پہ قابو پایا جائے. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, یہ ڈر خواہشات پہ قابو پانے میں مددگار ہے, اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا رہا. پریکٹیکلی ایک دل کا عمل, ایک ظاہری عمل, تو انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, وہ جہنم سے بچ کے جنت میں جائے گا, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا قوی دائیہ یہ ہے کہ ایک انسان خواہشات پر قابو پانے کے لیے ان پر عمل کرنے کے برے انجام کو دیکھے, برے انجام کو دیکھے. ایک آدمی کو بریانی بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اور کسی نے بتا دیا ایسے نے جو اس کے نزدیک ساتھ چائے ایک دم ٹروتھ فل کہ اس بریانی میں زہر ڈالا ہوا ہے, کھائے گا ہو؟ چاہے ہری بریانی ہو, پیلی ہو, نیلی ہو, جیسی بھی ہو, کھائے گا ہو؟ نہیں کھائے گا. بہت ٹیسٹی ہے, دل چاہ رہا ہے تو, اور مفت میں مل رہی ہے, مفت میں مل رہی, کھائے گا؟ ارے بھائی کسی کی دعوت میں چلا گیا, زہر نہیں, کسی نے بتایا بھائی اس میں چوہا گرا تھا, کھائے گا اس کو؟ نہیں کھائے گا. یقین آدمی کا قوی ہو, یقین آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ من اتق من اللہ قیلا الصادق الامین, کہ یہ کرے گا یہ ہوگا. آخرت کو سوچے, بچنا آسان ہوتا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ ایک آدمی خواہشات سے بچنے کے لیے اس کے برے انجام کو سامنے رکھے, اللہ کو جواب دینا ہے, یاد رکھے. اور ایک آیت, ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اے نبی, جو ہم نے نعمت کی چیزیں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں ہم نے دنیا میں دے رکھی ہیں, طرح طرح کی رنگ برنگی, ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے بھی مت دیکھنا ہے. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے, یہ جو ہم نے لوگوں کو دی ہیں چیزیں, طرح طرح کی چیزیں دی ہیں, خوشنما چیزیں دی ہیں, ان کی طرف آپ نگاہ بھی اٹھا کے مت دیکھنا. یہ ہم نے ان کو اس لیے دی ہیں کہ ہم انہیں آزمائیں, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, ہم نے آزمائش کے طور پر ان کو جو کچھ دیا ہے دیا ہے, ان کی طرف آپ اپنی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اے نبی آپ کے رب کا دیا ہوا رزق جو آخرت کا رزق ہے, خَيْرٌ وَأَبْقَى, زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. یہ گھٹیا ہے ان کی نعمتیں اور یہ باقی نہیں رہیں گی, قیامت کا دن آئے گا سب ختم کر دیا جائے گا. رب کے پاس جو آپ کا ہے, عمل کی بنیاد پر جو ملنے والا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو دنیا کی زیب و زینت کے لیے آدمی دیکھتا ہے فلانا ترقی کر رہا ہے, مجھ کو بھی کرنا چاہیے. حلال حرام, چوری ڈکیتی, جھوٹ, خیانت, غبن, دھوکہ, سب کر کے وہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے کے پاس ہے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو چاہت ہے آدمی سوچے, یہ گھٹیا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, وہاں کی نعمتیں بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والی ہیں. یہاں ملے نہ ملے ہم حلال میں تھوڑا تھوڑا خوش رہیں گے, حرام نہیں چاہیے ہم کو, ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، ہم کو تھوڑا چلے گا لیکن فرشتے کا وہ ہتھوڑا نہیں چلے گا جس سے پٹائی ہونے والی ہے، وہ نہیں چاہیے ہم کو، آخرت بہتر ہے۔ تو آخرت پر نگاہ رکھنا اجر کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے اور سزاؤں کے اعتبار سے آدمی کو دنیا میں صبر آسان کر دیتا ہے اور خواہشات سے رکنے میں بہت ہی ڈیٹرنٹ جس کو کہتے ہیں روک ہے، اس کے لیے روک ہے، وہ اس کے لیے رکنے کے لیے بہت بڑا دائیہ ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے آخرت کو یاد رکھنا۔ نمبر پانچ، نماز۔ نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، کیوں؟ یہ جو قیام ہے یہ قیام یاد دلاتا ہے، بشرطے کہ ہماری نماز نماز ہو، یوگا نہ ہو، ہماری نماز شعور کے ساتھ میں ہو کہ جیسے آج صف در صف ہم کھڑے ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، ہم اسی طرح سے ادب کے ساتھ، کوئی آواز نہیں ہوگی، سب چپ خاموش ہوں گے۔ زہر کی نماز، عصر کی نماز دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ایک دم چپ خاموش ہوں گے سب، کوئی آواز نہیں ہوگی، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کو پکارا جائے گا اس کو آ کے پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ دن میں پانچ مرتبہ کا قیام جو ہے وہ اس قیامت کے قیام کو یاد دلاتا ہے، قیامہ قائم ہونے والی ہے، اس میں قیام کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ تو پانچ وقت کی نماز یہ یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی نماز قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز روکتی ہے منکرات سے، فواہش سے اور منکرات سے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منع کی ہوئی چیزوں سے۔ تو نماز انسان کو پابندی کی تعلیم دیتی ہے، قیامت کا دن یاد دلاتی ہے، ڈسپلن کی ٹریننگ نماز میں ہے، آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتا ہے اگر نماز کا پابند ہو۔ نماز اللہ جانے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر کیا کیا چیز پیدا کرتا ہے نماز سے، سب بتانا ضروری تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز دی جس کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا بے شک نماز روکتی ہے، تو ہم ویسی نماز پڑھیں جیسی کہ اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یقیناً اس نماز کے ذریعے سے آدمی برائیوں سے بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، نماز رات کی نماز، قیام اللیل تہجد کی نماز کا اہتمام کرو، فإنه داب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کی نماز تہجد پڑھتے تھے، وقربۃ الی اللہ تعالی، اور رات کی تمہاری تہجد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ تہجد کی نماز برائیوں سے روکتی ہے، تہجد کی نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب کھڑے ہو کے آدمی نماز پڑھتا ہے قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے، رات کا اکیلا پن جب آدمی کو محسوس ہوتا ہے قبر کا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، تو اور تیرا عمل جیسا آج رات میں ہے ویسی تیرے عمل بچانے کے لیے تیرے ساتھ میں ہوں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، دیکھ سب سوتے پڑے ہیں تو جاگ رہا ہے، تیرا کوئی کام نہیں آئے گا، تو اکیلا ہوگا تیری قبر میں۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے روکنے والی ہے نماز، رات کی نماز تہجد، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو مٹانے والی ہے، ان کے لیے کفارہ بنتی ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے گناہوں سے بچنے میں۔ مسند احمد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے طبرانی میں بھی، الکبیر میں ہے، اور ابن عساکر نے اور ابن السنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ چھٹی چیز قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت خصوصاً اگر فہم اور تدبر کے ساتھ میں ہو تو یہ خود ایک وعظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ آ چکا ہے۔ کیا ہے وہ وعظ؟ قرآن۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی، سینوں کے اندر جو گندگیاں بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے اس میں۔ وہدا و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت ہے، رہبری ہے اور رحمت ہے یقین رکھنے والے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ چکا ہے۔ قرآن واعظ ہے، واعظ سے آدمی برائیوں سے بچ جاتا ہے، واعظ و نصیحت قرآن میں ہے۔ نمبر دو، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان سے شفا ہے قرآن میں۔ تو دلوں کے اندر بیماری شہوتوں کی ہوتی ہے اور بھی بیماریاں ہیں, تو اس سے نجات ملے گی قرآن کی تلاوت سے. اور وہدا و رحمت للمؤمنین, ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو قرآن کریم اور اسی کے ساتھ ذکر کا اہتمام, اللہ کے نام کا ذکر کرنا وہ جو ثابت ہو سنت سے, یہ بھی دلوں کو صاف کرتا ہے شہوتوں سے اور گندگیوں سے. اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل, ہر چیز کے لیے ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے, دھول میل یہ وہ سب صاف کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے جس سے اس میں رونق پیدا ہوتی ہے. دلوں کے لیے جلا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرنا دل کو نورانی بناتا ہے, اس کے اندر کی اس کے اوپر کی دھول زنگ سب کو صاف کر کے اس کو شفاف اور پاک اور صاف اور ستھرا اور اچھا بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کا قرآن جو خود ذکر ہے, ان وَإِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, قرآن خود ایک ذکر ہے, تو اس کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام بھی دلوں کو صاف کرتا ہے شہوتوں سے بچاتا ہے. نمبر سات, نفس کی مخالفت کی تدریب. نفس بہت کچھ مانتا رہتا ہے, اس کو دیتے رہو اس کو موٹا بناتے رہو, کبھی نفس کی مخالفت بھی کرنا چاہیے, نفس کی ٹریننگ کی بھی سوچنا چاہیے. بچہ بگڑنے لگے کتنی فکر ہوتی ہے, یہ اندر کا بچہ کون سدھارے گا, اندر کا بچہ زیادہ خطرناک ہے جو جہنم میں لے جائے گا. بچے کی ہماری خواہش پوری نہیں کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ خواہش اس کی پوری کریں گے بگڑ جائے گا, ڈسپلن آنا چاہیے. جانور ہر چیز مانگے دیتے ہیں نہیں, بلکہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, جنگلی جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے پھر وہ سرکس کے جانور بنتے ہیں. گھوڑے کو پابند بنایا جاتا ہے تب وہ برابر مالک کے اشارے پر آتا ہے. تو تربیت دینا نفس کو, اس کو روکنا, روزہ کیا ہے؟ اسی کی تربیت ہے. نفس کی تربیت کرنا, ارادہ کرنا کہ نفس کو ہم کو پابند بنانا ہے, نفس کو ٹرین کرنا ہے, نفس کی مخالفت کرنا ہے, عادت ڈالنا. کبھی نفس بولے میٹھا کھانا ہے, ارے نہیں کھاؤں گا آج کے دن, نہیں کھاؤں کل کھاؤں گا. کبھی نفس چاہ رہا ہے آرام کرنا ہے, ارے نہیں دو رکعت نماز پڑھوں گا. کبھی نفس چاہ رہا ہے نہیں کرنا ہے یہ, کروں گا میں. ہم کرتے ایسا کرنا چاہیے. نفس کی مخالفت کی عادت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, آدمی کو قوت محسوس ہوتی ہے, انشراح محسوس ہوتا ہے, اس کو اللہ سے رغبت بڑھتی ہے. دیکھیے کر کے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور قسم نفس کی اور اس کی جس کو سیدھا کیا گیا, ٹھیک ٹھاک بنایا گیا. نفس کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا. وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اللہ نے نفس کو فجور بھی اس کا بتلا دیا کہ نفس کی برائی کس میں ہے, کیا برائی ہے, اور اس کا تقویٰ کیا ہے, کیسے ان برائیوں سے بچیں. اللہ نے رہبری بھی دی, انسان کی فطرت میں بھی کچھ چیزیں ڈالی اور باہر بھی شریعت کے طور پر اس کو کچھ چیزیں بتلائیں. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ, فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, نفس کی تربیت کر کے اس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا, اور نامراد ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا, جس نے اپنے نفس کو بگاڑ دیا. تو اللہ نے کہا کامیاب کون ہے؟ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے, اپنے نفس کی ٹریننگ کرے, اپنے نفس کو مہذب بنائے. اور مہذب بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کی ہر بات کو نہ مانا جائے, اس کو پابند بنایا جائے. نفس پر غلبہ پانا, نفس پر غلبہ پانا ضروری ہے. اگر نفس آدمی پر غلبہ پائے تو جانور کون ہے, سواری کون ہے, نفس سواری بنے, نفس سوار نہ ہو آدمی کے اوپر, یہ یاد رکھا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی کی سورہ الشمس آیت نمبر 7-10 تک ہے, ترمذی اور ابن حبان کی حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ, مجاہد حقیقی وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی چاہت کی چیزوں میں, یعنی اللہ کی چاہت کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے. اسی طرح سے آٹھویں چیز اپنے نفس کی اصلاح میں, مجاہد نفس کی ہی شاخ یہ ہے کہ آدمی روزوں کا اہتمام کرے, نفل روزوں کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور فانه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کے لیے قلعہ بندی ہو جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے زنا سے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو ابھی نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا نہیں ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کا اہتمام کرے. فانه له وجا، اس لیے کہ روزے اس کے لیے کیا ہیں؟ نفس کی خواہشات کو مارنے والے ہیں، نفس کی خواہشات کے لیے ڈھال ہیں، رکاوٹ ہیں، اس کے لیے کیا ہیں؟ روکنے والے ہیں. شہوتیں کمزور پڑتی ہیں کیسے؟ جب آدمی روزوں کا اہتمام کرتا ہے. اس کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے. نویں چیز، آدمی چاہتا ہے کہ شہوتوں کا بندہ نہ بنے، شہوتوں کی تابع نہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ فتنوں کی جگہوں سے بچے. آپ بتائیے، آپ چوک میں بیٹھو گے، نگاہ کی حفاظت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آدمی ایسی جگہ پر رہے گا جہاں گناہ ہو سکتا ہے، بچے گا نہیں آدمی. تو آدمی اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے بچائے جہاں گناہ کا اندیشہ ہے، جہاں ممکن ہے اس کا نفس اس پر غالب آ جائے، جہاں ممکن ہے اس پر نفس غالب آ جائے، ایسی جگہوں سے بچے. اور برائیوں کے قریب نہ جائے تاکہ برائی میں مبتلا نہ ہو. گڑا ہے، گڑے کے قریب نہ جائے، پاؤں پھسل کے گر گیا تو برائیوں سے دور رہے، قریب نہ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی میں پڑو نہیں، قریب ہی مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو، ہر قسم کی بے حیائی سے بچو. سورہ الانعام آیت نمبر 151. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا يخلون رجل بامراه، خبردار کوئی آدمی کسی اجنبی عورت سے اکیلے میں ساتھ نہ رہے، یعنی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی آدمی تنہائی اختیار نہ کرے. الا کان ثالثهما الشیطان، اگر ایسا کرتے ہیں کہ دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت غیر محرم ہیں، ایک اکیلی جگہ پر ہوں، تو ان دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، دونوں کو ان کے دلوں میں غلط جذبات پیدا کر کے گمراہی پر ڈال سکتا ہے. کال سینٹر، کال سینٹر، آج دیکھیے کال سینٹر کا کیا حال ہے. دونوں جو ہے کار ہوتی ہے، رات میں 11 بجے کی ڈیوٹی، 12 بجے کی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی جو ہے مرد اور عورت تنہائی ہے، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. عام طور سے جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے اس کی تفاصیل جانتے ہیں. اللہ مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرمائے. تو برائیوں کے قریب نہیں جائے آدمی، دور رہے. ایسی چیز جس سے گمراہی میں، برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اسی چیز سے دور رہے. جس قدم سے پھسل کے گڑے میں گرنے کا خوف ہے وہ قدم نہ رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اور آدم علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ ولا تقربا هذه الشجرة، یہ نہیں کہا تھا اس پیڑ کا پھل مت کھاؤ. کیا فرمایا تھا؟ اس پیڑ کے قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو کھانا آسان ہو جائے گا. تو برائیوں کے قریب آدمی نہ جائے تاکہ برائیوں میں پڑے نہیں. اور آخری دسویں چیز، ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دے جو شہوتوں کے عادی ہوں. کیوں؟ دوست دوست بیٹھے ہیں، پی پی، بولے میں نہیں پیتا، آج میری خاطر پی. کیا اپنی دوستی، 10 سال کی دوستی، کیا دوستی تیری؟ دیکھ ایک بات رہی، میرے لیے جان دے گا، بولتا میرے لیے جان دے گا، جام لے، ایک جام میرے لیے لے لے، جان کیا دیتا ہے. اب دوست کے لیے گھونٹ پیا، اس کے بعد شروع. اور کتنے کالج کے دوست آپ دیکھیے، ایک دوست سگریٹ پیتا ہے، دوسرا بولتا لے پھونک لیتا ہے، پھونکتا ہے، اب پھونکنے کی عادت ہو جاتی ہے، دعا بنانا. تو دوست برا اگر ہے، اس کی دوستی اختیار کرتا ہے، اگر اتنا پاورفل ہے کہ اس کو سدھار سکتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہی معاملہ ابھی کیا ہے، خطرے میں ہے، تو ایسی دوستی اختیار نہ کرے جو اس کو لے کے اونٹ کو بچانے کے لیے. اگر آپ کنویں میں اونٹ کودنے کے لیے تیاری ہے، طے کر چکا ہے اونٹ کنویں میں کود رہا ہے، آپ اونٹ کی دم پکڑ کے کھینچیں، کون باہر آئے گا؟ آپ کو لے کے جائے گا. تو ایک آدمی یاد رکھے ایسی دوستی, بعض اوقات آدمی تو پھر اس کو سدھارے گا کون, اچھا پہلے خود تو سدھر, اتنا پاورفل بن تو کہ اس کو پکڑ کے تو لا سکتا ہے, ورنہ آدمی کیا کرے ہلکا پھلکا رشتہ رکھے, بہت زیادہ انٹیمیٹ معاملہ نہیں رکھے, ورنہ ہو سکتا ہے یہ بھی مبتلا ہو جائے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ, فاجر کے ساتھ راہ اختیار مت کر ورنہ وہ تجھ کو اپنے گناہ سکھا دے گا, پوری ٹریننگ دے دے گا تیرے کو. الآداب الشریعہ میں ابن المفلح نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ بات کہی, کہتے ہیں لا تواخِ الاحمق ولا الفاجر, جاہل سے بھی, جاہل کا سوپر جاہل جس کو کہتے ہیں اس کو احمق کہتے ہیں, وہ آدمی جو اپنی جہالت پر اڑا ہوا ہو اور کہے یہی صحیح یہی صحیح یہی صحیح, اس کو احمق کہتے ہیں, جو سنتا ہی نہیں کسی کی. لا تواخِ الاحمق, احمق سے دوستی مت رکھ, بھائی بندی مت رکھ, لٹرلی لفظ اس کے لیے تواخی ہے, احمق سے گہرا رشتہ مت رکھ. ولل فاجر, اور نہ فاجر سے, گناہ گار سے, گناہوں کی شیدائی سے. اما الاحمق فمدخله ومخرجه شيء عليك, جہاں تک کہ احمق ہے اس کا تیرے ساتھ آنا جانا, تیرے پاس اٹھنا بیٹھنا تیرے لیے مصیبت بن جائے گا, تیرا نام خراب ہوگا, تیرے لیے آپ کی چیز ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کے سنیں گے اس کا دوست ہے کہ اچھا یہ بھی ویسے دکھتا تھا, اس کی حرکتوں سے تیرا لیول لوگ, اس کی حرکتوں سے لوگ تیرا نام لیں گے اور تیرا بھی اس کے ساتھ شمار ہوگا. کون بولے وہ فلاں کا دوست, وہ کیا ہے اس کا دوست ہے, یہ اچھا تو اس کے ساتھ اس کی آئیڈینٹی تیرا ٹیگ وہ بنے گا, تیرا سٹیکر وہ نہیں بننا چاہیے پہچان کے لیے, تیرا کارڈ وہ نہ بنے, تیرا تعارف وہ نہ بنے, تیرا تعارف بن جائے گا وہ جاہل. اور وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَيَوَدُّ أَنَّكَ مِثْلُهُ, بہت ہی کام کی بات بتائی ہے علی رضی اللہ عنہ, کیا فرماتے ہیں جہاں تک کہ فاجر ہے گناہ گار قسم کا آدمی, فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ, وہ اپنے گندے کام تجھ کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا, وَيَوَدُّ أَنَّكَ مِثْلَهُ, اور اس کی تمنا کرے گا کہ تو بھی اس کی طرح ہو جائے. فاجر کیا کرتا ہے جب اس میں ڈوب جاتا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو غلط کیسے بتائے گا, تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی طرح ہو جائیں تاکہ یہ بھی گندا وہ بھی گندے کوئی بھی اچھا نہ رہے. تو اس کے ساتھ رہے گا اس کو یہ بات نہیں چلے گی کہ میرے ساتھ یہ متقی اور میں برا, یہ بھی میرے طرح برا, تو بھی برا میں بھی برا, ہم دونوں برے. تو وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے تجھ کو برائیاں سکھائے گا اور چاہے گا تو بھی برا ہو جائے تاکہ سب برے میں بھی برا, میں کیا برا سب برے ہیں, ایسا اس کو ہو جائے. تو برا آدمی نہیں چاہتا کہ دوسرے اچھے اور میں برا, وہ دوسروں کو برا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو خود اس میں سے نکلنے سے ناکام رہتا ہے. اس لیے ایسی دوستی اختیار آدمی نہ کرے. الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے اس کو روایت کیا, اور ایک لمبی حدیث بخاری مسلم کی آپ جانتے ہیں, اچھا ساتھی برا ساتھی, اس کی مثال بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ جیسے عطر والا عطر دے گا اور جو آدمی بھٹی والا ہے وہ آپ کے کپڑوں کو جلائے گا یا دھواں آپ کو دے گا, تو ایسا آدمی جو برا ہے اس کی صحبت تر کرے آدمی. ہاں بزنس وغیرہ ہے, جس حد تک کا رشتہ رکھنا ہے رکھے, لیکن ایسا رشتہ نہ رکھے جو اس کو سانس میں لے کے گڑے میں لے گرے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے, اور نفس کی اصلاح کے لیے جو باتیں آج ہم نے سنی ہیں اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.